Vítajte pri dnešnom skúmaní. Máme tu materiál z projektu Ložask.com História. Je to taká lisabonská iniciatíva, ktorá sa venuje historickým obchodom. A my sa pozrieme na jeden konkrétny, Livrária Bertrand. Cieľom je zistiť, prečo je toto knihkupectvo také výnimočné. Áno, a hneď na úvod ten zdroj uvádza kľúčovú vec, že ide o najstaršie, nepretržite fungujúce knihkupectvo na svete. To je teda, wow, to si priam pýta pozrieť sa na tú jeho históriu bližšie. Je fakt dlhá a dosť pohnutá. Presne tak. Poďme na to teda. Podľa týchto materiálov založil ho istý Pedro Faure. A to už v roku 1732. Ale pozor, nie tam, kde je dnes. Bolo to na Rua di Reita do Loreto. Aha, takže inde. Áno. A o 10 rokov neskôr, v 1742, sa spojil s Pierom Bertrandom. A tu je taký zaujímavý detail. Zdá sa, že Faure si poistil nástupníctvo. A asi aj to partnerstvo upevnil tým, že dal svoju dcéru za ženu práve Bertrandovi. Vieš? To bola vtedy celkom bežná praxa, tá kombinácia biznisu a rodiny. Ale asi kľúčová pre stabilitu, pre budúcnosť firmy. Lenže potom prišiel ten osudný rok 1755. To ničivé zemetrasenie v Lisabone. Predstavme si tú skazu. Och, áno. Celé mesto vlastne. Zničené. Presne. A knihokupectvo samozrejme tiež. Museli preč. Našli si nejaké dočasné miesto, kúsok od kaplinky Nossa Senhora das Necessitatis. A ešte predtým, v roku 1753, zomrel zakladateľ Pedro Faure. Do firmy vtedy vstúpil ďalší Bertrand, Jean-Joseph. A názov sa zmenil na Pedro Faure and Irmaus Bertrand, akože bratia Bertrandovci. No a práve tá reakcia na tú katastrofu, to je podľa mňa úžasné. Lisabon sa začal obnovovať však, pod vedením markíza de Pombal, a Bertrandovci tí nezahálali. V roku 1773, keď sa tá švrť Chiado, kde boli pôvodne, dávala dokopy, tak spravili odvážny krok. Kúpili budovu na Rua Garet 730-75. Áno, a to je tá adresa, kde sú dodnes. Presne. Hovoríme tu o, koľko to je, vyše 250 rokoch. Na jednom mieste. Neskutočné. A práve táto schopnosť nielen, povedzme, prežiť, ale vrátiť sa, investovať do toho obnoveného centra, to hovorí veľa. O ich odolnosti, o ich vízii asi. Nebola to len taká pasívna reakcia? Vôbec nie. Zdá sa, že sa aktívne podielali na tom znovuzrodení Lisabonu. Tá húževnatosť, vieš, asi kombinácia rodinného ducha, adaptability, možno aj dobrých kontaktov, to všetko asi položilo základy tej ich neuveriteľnej dlhovekosti. Určite. Nie je to len o šťastí. Je tam stratégia, vytrvalosť. Presne. A táto odolnosť sa vlastne premieta aj do toho, čím je Bertrand dnes. Ten zdroj zdôrazňuje, že to nie je len obyčajný obchod s knihami. Kdeže? Opisuje to skôr ako živé kultúrne centrum. Tie sály tam majú mena podľa významných portugalských spisovateľov. Je to, ako by si sa prechádzala literárnou históriou. Ale nie je to múzeum. Stále sa tam niečo deje. Áno, áno, organizujú tam čítania, rôzne literárne diskusie, workshopy, kreatívneho písania, dokonca aj kurzy o portugalskej literatúre. Tým vlastne aktívne budujú vzťah ľudí ku knihám, ku kultúre. Vytvárajú komunitu. Presne. Vytvárajú komunitu okolo literatúry. A to je v dnešnej dobe, kedy, kamenné knihkupectvá čelia obrovskej konkurencii, asi ten kľúč, prečo sú stále relevantní. Premenili sa proste. Z obchodu na miesto stretávania, na dialog. Takže keby sme to mali zhrnúť, Livrária Bertrand nie je len nejaký štatistický údaj v knihe rekordov. Je to živý organizmus, hlboko zakorenený v histórii Lisabonu. Prežil prírodné katastrofy, politické zmeny, nástup digitálu a stále si drží svojho ducha. Stále predáva knihy, tlačené veci a podľa zdroja otvorené denne od 9. do 10. večer. Pre kohokoľvek. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. V našom svete, kde sa všetko mení tak rýchlo, kde firmy vznikajú, zanikajú, čo nám vlastne príbeh miesta ako Bertrand, ktoré funguje skoro 300 rokov a stále stavia na fyzických knihách, na budovanie komunity, čo nám to hovorí o sile príbehov, o potrebe takýchto fyzických priestorov pre kultúru. A vlastne o tom, čo naozaj znamená vytvoriť niečo trvalé.